ben alweer meteen naar huis gegaan. Ik heb alweer de F erover geslagen. Want het gras is net gemaaid en mijn was is bijna droog en de boodschappen zijn gedaan. Zijn het dan toch de kleine dingen die een man gelukkig maken? Ik ben verdomme nog geen 30, maar wat doe ik nou? Waar ik vroeger nu de kroeg in zaal zit ik. Op zaterdagavond op de bank, maar wat is er aan de hand met mij? Ik kan wel zeggen van het hoort erbij, maar ik wilde toch een rockster zijn. Oh man, ik ben een schande voor mijn vak. Rock en roll in Nederland. En in de vent draait een las. Ik ruik een vers van mij de gras. Het is eigenlijk nog leuker dan ik dacht. Rock en roll in Nederland. Oh man, als iemand mij zo ziet. Het kost me dan het allerlaatste kleine beetje credibility. Ik ga vanavond lekker weer op tijd naar bed. Dit is stroopwafel, pop op zijn best. Want het gras is net gemaaid en mijn was is bijna droog. En de boodschappen zijn gedaan. Echt die rockster diep in mij heeft nooit bestaan. Ik ben verdomme nog geen 30, maar wat doe ik nou? Maar ik vroeger nu de kroeg in zaal zit. Zaterdagavond op de bank, maar wat is er aan de hand met mij? Ik kan wel zeggen van het hoort erbij, maar ik wil het toch. Ik ben een schande voor mijn vak. Rock en roll in Nederland. En in een verte draait een was. Ik draai een vers van mij de gras. Het is eigenlijk nog leuker dan ik dacht. Rock en roll in Nederland. Oh, ik dacht dat ik altijd jong kon blijven. Maar ik geef me over aan de tijd. Hoe erg kan het zijn? Ik kan je zeggen, lieve jongen, het wordt veel erger nog. Die knappe meid die al je liedjes kende toch. Die zit straks naast jou op de bank en zucht haar rockster. Die was die angst zichzelf niet op. Dan kun je zeggen, als dit alles is, maar het is een schande toch. Zo rock'n'roll als dubbelfris. Samen aan de thee in de luie stank. Nee. Zaterdagavond op de bank. En in de verte draait een was. Ik ruik een vers gemaaide gras. Het is eigenlijk veel leuker dan ik dacht. Rock en roll in Nederland. Thomas. En in de verte draait een was. Ik ruik het vers van mij in gras. Het is eigenlijk nog leuker dan ik dacht. Rock en roll in Nederland. Zo geestig. Een nieuw album van de rapperzanger. Snelle, verrassende teksten die vaak goed zijn voor een glimlach. Hier zong hij samen met Thomas Agda, die meeschreef aan deze song. Het album van Snelle, echte naam Lars Bos, heet 28. En laat dat nu zijn leeftijd zijn. En het liedje Rock'n'Roll in Nederland. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Kinderboekenschrijver Ted van Lieshout maakt de winnaars bekend van de Boer Boris Aanmoedigingsprijs. Leon de Winter over zijn nieuwe roman Stad van de Honden. Jacques Kleuters over de taalschat Adèle's Keus van Adèle Bloemendaal. Nadine Beukes, inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van Onze Taal. Hans Lurvink uit Warder presenteert zijn vergeetwoord. Raymond van het Groenewoud over zijn nieuwe album Egoïst. En René Appel met de TNA van Thomas van Luyn. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het succes van de Boer Boris boeken van schrijver Ted van Lieshout en illustrator Philip Hofman leidde vorig jaar tot de oprichting van het Boer Boris Fonds. Tot 2027 is er €50.000 beschikbaar om jonge, beginnende kinderboekenmakers te ondersteunen. En de initiatiefnemers hopen daarmee ook een bijdrage te leveren aan het verrijken van het aanbod van kinderboeken. Vorig jaar ging de eerste premies van €5.000 naar de kleine Rotterdamse uitgeverij Wilde Haren en naar kinderboekenschrijver Pim Lammers. Maar wie krijgen dit jaar de Boer Boris Premie? Goedemorgen, Ted van Lieshout. Goedemorgen, Frits. Even een kleine correctie. En die is? Hij heet Philip Hofman. Wat zei ik dan? Hofman. Maar dat geeft niks. Maar ik weet dat het Philip Hofman ja, is. Nee, ja, maar die P en die F. Hè, maar hij zit te luisteren, dus ik ja, dacht... Ja, dat is heel vervelend. Toch even corrigeren. Ja, je hebt gelijk. Jij maakte het Boer Boris Fonds vorig jaar bij ons bekend. Jullie hadden toen ook zelf de eerste ontvangers van de premies uitgezocht. Maar ik kan me voorstellen dat jullie dit jaar ook echt benaderd zijn door mensen uit het kinderboekenvak, die zo'n premie goed kunnen gebruiken. Klopt dat? Zeker. Maar we hebben uiteindelijk zelf besloten, dat doen we met het bestuur en Filip en ik samen. Dus we laten ons wel enigszins beïnvloeden, maar we gaan toch wel onze eigen koers. Ja, dus jullie kiezen uiteindelijk? Wij kiezen. Het is onze, ja. zijn onze centen. Ja. En hebben jullie veel aanmeldingen gehad? Best wel veel, ja. Maar ook heel veel van mensen die dat geld dan willen om een boek te gaan schrijven, die nog nooit eerder een boek hebben geschreven. En die komen dan niet in aanmerking. Het is echt een aanmoedigingspremie. Ja. Voor mensen waarvan wij denken, goh, we zouden daar meer werk van willen zien. En we hopen door middel van een aanmoedigingspremie dat ze verder gaan op de ingeslagen weg. Dus wat je gelezen hebt, wat je gezien hebt aan illustraties, juist. Daar proef je het talent van. En denk je, daar wil ik, die moeten aangemoedigd een aanmoediging worden. Krijgen, die moeten verder komen. We willen graag dat die verder gaan, ja. omdat ze het kinder- en jeugdboeken aanbod verrijken. Laten we het over die keuze hebben. De premies gaan dit jaar naar een illustratrice en een schrijfster. Laten we met de illustratrice beginnen. Ja, nou. Ja, dit hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. Ja. Wie krijgt de eerste premie? Irina Filser. En voor degene die het willen googlen, ja. je schrijft het F-I-L-C-E-R. Dan kan je wat plaatjes zien van haar werk. En zij krijgt dit werk omdat haar werk natuurlijk heel bijzonder is, maar ook omdat ze heeft gewerkt aan een prachtig prentboek, Takkenhoofd, over een opa met dementie. En ze is nu bezig met een prentenboek over het vluchtelingenschap, zal ik maar zeggen, en de oorlog. En wij willen heel erg graag dat zij dat geld kan gebruiken om dat prentenboek in alle rust, als het ware, te maken. Wat mooi. En wat kenmerkt haar manier van illustreren? Origineel, bijzonder van kleur en compositie. En het ademt een weemoedig stemmende tijdloosheid uit. Ze maakt zichtbaar dat de personages een geschiedenis met zich meedragen. En dat geeft haar karakters een diepte die met alleen woorden niet bereikt zou zijn. Nou, die prikkelende spanning en sfeer die maken echt nieuwsgierig naar meer. En wat voor kleuren het, hè? Oh, nou ja, eigenlijk alle kleuren die je maar kunt bedenken. Maar dan in een stemmige, sfeervolle omgeving. Goed, dat is de illustratrice. Juist. Dan de schrijfster die een premie ontvangt. Dat is. Ja, Zinzi Zevenbergen. Zinzi Zevenbergen, van harte gefeliciteerd. Dank jullie wel. Ja, ja geweldig. Ja. En volgens mij moet jouw week al helemaal niet meer stuk kunnen. Want gisteren werd ook bekend dat je op de longlist staat van de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. En dat is de grootste Vlaamse literatuur. Het is echt een groot feest deze hele week. Ja, en ja. Voor welk boek is dat? Dat is voor het boek Mani Schaafijs, dat ik samen met Hedy Chin, illustrator Hedy Chin, heb gemaakt. En dat, nou goed, dat nieuws kwam achter elkaar binnen en ik weet niet wat me overkomt eigenlijk. Nee. En Ted, waarom Cindy? Ze maakte met haar eerste jeugdboek, ja. Lennox en de Gouden Sikkel, enorm veel aandacht. Het gaat over de sikkelcelziekte. En dat is geïllustreerd door de gevestigde kinderboekenmakers Brian Elstak en Hedy Chin. En samen met de laatste publiceerden ze vervolgens Mani Schaafijs. En ook daarin snijdt ze op speelse wijze een onderwerp aan dat gerelateerd is aan de biculturele samenleving. De introductie van schaafijs in Suriname. En Zinzi krijgt de Boerboerspremie in de hoop dat ze doorgaat met het op frisse en overtuigende manier verrijken van het kinder- en jeugdboekenaanbod. Nou, Zinzi, dat is toch wel mooi om te horen. Hè? Zeker. En ben je al bezig met een nieuw boek? Heb je al een idee? Er is een plan voor een nieuw boek. En dat is waarschijnlijk, het is allemaal nog niet zeker, maar ik ga het wel vertellen. Een prentenboek dat ik samen met Brian Elstak, die ook aan Lennox en de Gouden Sikkel heeft gewerkt, die Ted net noemde, ga ik dat te maken. Dat wordt een verhaal over een meisje in de ruimte. En nou ja, goed, deze premie die komt eigenlijk op een perfect moment. Want ik kan eigenlijk nu de ruimte maken om daar echt goed en lang aan te werken. Je hebt ruimte voor de ruimte. Ik heb ruimte voor de ruimte. Ja, ja. En dat meisje, hoe oud is dat? Dan een goede vraag, dat weet ik niet. Ik heb er nog niet helemaal verzonnen. Ze heeft wel een naam, ze heet Maddie. En ik denk dat ze in mijn hoofd is een jaar of, ik denk, 8, 9, 10 misschien. Ja. Ja. En Zinzi, wat maakt haar zo geschikt voor de Boerboerspremie? Ze is modern, op een andere manier dan andere schrijvers. Ze is copywriter en dat kun je ook wel merken op de een of andere manier in de manier waarop ze een boek aanpakt. Het gaat niet alleen om een verhaal, maar ook ze verwerkt op een bepaalde manier informatie in haar boeken, waardoor het op een, op een levendige manier tot je komt. Copywriter, waar write je copy? Waar write je copy? Ik ben eigenlijk commercieel tekstschrijver is dat. Dus ik werk voor bedrijven die bijvoorbeeld een website nodig hebben of dat er interviews afgenomen moeten worden. Dat doe en daar ik. Schrijf je teksten voor. Daar schrijf ik maar teksten er is toch voor. Een enorm verschil tussen het schrijven van een tekst voor reclame. Dan voor boeken. Dat is het. En ik heb het gevoel dat het daarom misschien ook opvalt. Dat ik het benader vanuit mijn eigen vak. Ik doe dat al bijna 10 jaar. En dat daardoor misschien niet lijkt op de boeken die er al zijn. Dat doe ik niet expres, maar ik denk eigenlijk dat het gevolg is. En ben je gelukkiger als je schrijft namens jezelf, zal ik maar zeggen, dan in opdracht van? Daar weet ik het antwoord op. Ze heeft zelf gezegd dat ze een vaste baan had als copywriter. Ja. En die heeft ze opgezegd om ruimte te kunnen maken om kinderboeken te schrijven. Het antwoord. Kijk. Daarom is die Boris Premie haar, die is heel, ja, heel goed voor haar. Maar dat komt mooi uit. Cinzi, van harte gefeliciteerd. Ted van Lieshout, volgend jaar weer? Graag. De taal in de zaterdagkranten. Zo vlak voor Sinterklaas zou het me niet verbazen als er ook in de zaterdagkranten duchtig wordt gerijmd. Maar wellicht is dat te voorspelbaar. Maar dat er iets ongerijmds staat in de kranten, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Het is tijd voor de Jeroen van Kankerk. Het heeft geen zin om het nog langer te ontkennen, Frits. Maar ik ben het contact met mijn innerlijke spindokter kwijt. Jeetje. Ja. Tot vanmorgen wist ik weliswaar niet dat ik er eentje had. Maar ik ben hem wel meteen weer kwijtgeraakt. Of haar, of hen. Want ik sta open voor een genderneutrale innerlijke spindokter. Belangrijk, inclusie. Begrip is afkomstig uit de koker van psycholoog Roos Vonk. In een interview zegt ze dat onze innerlijke spindokter ons positieve verhalen vertelt over onszelf. Nou, ik heb even de tijd genomen om te luisteren, Frits. Best lang. Kwam niks. Misschien had ik mijn dag moeten beginnen met het lezen van dat stuk. Ga door. Misschien had ik mijn dag moeten beginnen met het lezen van het stuk. Eerlijk gezegd zag ik nogal op tegen de kranten van vanmorgen. Je weet wat je kunt verwachten. Ja. Halfjournalistiek Nederland staart nog steeds in het koffiedik dat uitslag Tweede Kamerverkiezingen heet. Media hebben bijgedragen aan verkiezingswinst PVV, Kop Trouw. Links is een smeltende poolkalp, elk jaar een stukje kleiner, schrijft Floor Ruisman in NRC. We kunnen de dreiging niet meer wegrelativeren, zegt Irene Vijver in een gesprek met Trouw. En McCurvers probeert in de Volkskrant de mythe te ontzenuwen dat veel moslims op Wilders hebben gestemd. Neder-Trump is het nieuwe woord dat Christian Weitz munt voor Wilders. En ja, de angst voor de hordes migranten die het hebben voorzien op onze sociale zekerheidsruif. En natuurlijk de ruime meter in gezinswoningen met uitzicht op gescheiden afvalbakken. Ook dat thema komt natuurlijk weer voorbij. De cijfers worden er weer bijgehaald, waar het natuurlijk weer blijkt dat er geen vloedgolf is. Et cetera, et cetera, et cetera. Nou, dan maar vluchten naar het afscheidsinterview met vertrekkend SGP-leider Kees van der Staaij. Misschien gaat het er daar niet over het thema. Staat boven, er bestaat een urgentie om stappen te zetten op migratie. Even afgezien van de inhoud, Frits, stappen zetten op. Dat is echt zo'n uitdrukking die eigenlijk die moet weg, toch? Vind je niet? Ja. Maar kijk, vroeger hadden we bij de SGP, daar drukte ze nog uit in aangenaam statenvertaling in Nederlands. Maar die tijd lekt helaas voorbij. Zei Mozes, we gaan de stappen opzetten toen hij de Rode Zee in tweeën splijtte. Misschien is het leuker om het Oude Testament te vertalen in hedendaags cliché-Nederlands. Dat Mozes zegt, ik zie een stip op de horizon. Toen was er eindelijk het stuk Sterke Man gezocht van Arno Gumberg in de Volkskrant. Ook dat gaat over de verkiezingen, maar het is geheel vrij van afgekloven opinieclichés. Het wordt te ver om zijn betoog hier samen te vatten, maar lees het. Niet alleen om wat hij zegt, maar vooral ook om hoe hij het zegt. Nou, daarna had ik een ontzettende behoefte om door te bladeren naar de vluchtheuvel die boekenbijlage heet, literatuur, in plaats van een teveel aan opinies. Wat er is gebeurd is niet de schuld van schrijvers, dat zegt boekenchef Wilma de Rek in haar column. Ah, gelukkig, ik haalde opgelucht adem. Maar dan had ik natuurlijk niet aan de volgende zin moeten beginnen van dat stuk. Het is de schuld van slechte politiek en van onnozele media die Wilders onbekommerd op een podium wezen. Nee, niet ook in de boekenbijlage. Waar is mijn innerlijke spindokter als ik hem nodig heb? Dan maar door naar de lijst van 57 beste boeken van het jaar die de krant opstelde. Ik telde de pagina's van alle boeken bij elkaar op en ontdekte toen dat ik 364 dagen vol continu moet doorlezen om ze allemaal uit te krijgen nog. Volgend jaar dus. Maar wat doe ik dan met de beste boek van 2024, Frits? Die moet ik dan in 2025 gaan lezen. Daar raak ik vreselijk achterop. Ik ga een eigen lijstje maken met beste boeken en die dan cadeau doen aan mijn innerlijke spindokter, bij wijze van Sinterklaas cadeau. Ik hoop dat het helpt. Ja, nooit haast maken, Jeroen. Dat is het credo. Dank je wel. Welke spreker drukte zich dit jaar het helderst, het kleurrijkst en het taalvaardigst uit in het openbaar? Wie is dat? Wie wordt de opvolger van taalstaatmeesters als Beatrice de Graaf, Roxanne van Ieperen, Freek de Jonge en Iris de Graaf? Wie wordt de taalstaatmeester 2023? Vanaf volgende week in de Taalstaat. Het is zo'n boek dat ik niet kon wegleggen. Vanaf de eerste regels verhuisde ik naar een wereld die ik niet kende, maar die me onstuitbaar nieuwsgierig maakte. In het boek dat Stad van de Honden heet, maak ik kennis met de succesvolle neurochirurg Jaap Hollander. Joods, maar niet gelovig, die na zijn pensionering een bijzondere vraag krijgt via de premier van Israël van de heerser van een Arabisch land. Of hij zijn dochter Nora wil opereren. Ze is 17 jaar en heeft een zeer complexe hersenafwijking. Hollander krijgt daar heel veel geld voor. Geld dat hij kan gebruiken om zijn dochter Lea te zoeken. Die is verdwenen met een Amerikaanse vriend in de kraters van de Negev-woestijn. Of Hollander zijn dochter vindt? Wat de honden voor een rol spelen, ik zei het al. Ik kon het boek niet wegleggen, maar ik weet het inmiddels wel. Dag, Leon de Winter. Dag, fijn dat je er bent. Schrijver van dit boek. Bekend van boeken als Supertext, Kaplan, Hofmans, Honger van Films. Van je vochtarme friet, niet te vergeten. Stel dat je moe bent en je zou één van die kussens mogen kiezen om uit te rusten. Daarop staan Neskio, Ramse Shaffi en Thea Beckman. Op welk kussen zou je dan het liefst even willen rusten? Nou ja, rusten is lastig bij alle drie. Maar ik heb er gisteren over nagedacht, Shaffi toch. Ja, en waarom? Omdat hij dat is waar zoveel schrijvers, ik ook, zo naar hunkeren, een beetje jaloers zijn op muzikanten. Die hebben in 20, 30 seconden, hebben ze je als goed zijn. En Shaffi was natuurlijk briljant. En schrijvers hebben zoveel tijd nodig. We moeten opbouwen. We hebben voordat we zijn waar Shaffi in 20 seconden is, zijn wij 100 pagina's verder. En daarbij was hij ook een groot dichter en een briljante vertolker. En ik heb gisteren nog de kantaten even teruggezien met Lisbeth List. Nou ja, dat is natuurlijk wereldtop. Ja. Is hij een van degenen geweest in de jaren 60 die jou, als het ware, geïnspireerd heeft om te gaan schrijven? Nee, eigenlijk niet. Dat was meer een zelfreddende reflex na de dood van mijn vader, een week voor mijn 11e verjaardag. Waarom ik dat deed? Ik had nog nooit van Shaffi gehoord, of ik had nauwelijks nog een boek in mijn leven gelezen. Maar daar ontstond er een manier om afstand te nemen van de chaos en de ellende en het verdriet dat op dat moment thuis in dat kleine, toch al zo zwaar geschonden gezin heerste, om daarvan afstand te nemen. Geschonden door de oorlog. En hij was pas 52. Hè, en hij was net 53. Net 53. Ja. Ja, ja, ja. En toen ben je gaan schrijven om orde te scheppen in de chaos die in je hoofd komt. Zouden we dat nu benoemen. Ja. Ik, zonder dat ik dat wist, wilde ik die chaotische ellende. Mm-hmm. Werd het, zeg maar, klinkt een beetje abstract en zakelijk, werd materiaal. Ja. En hoe moet ik mij jou schrijvend voorstellen, Leon? Ik heb het idee, als ik je boek lees, geweldige boek vind ik, praat je dan met je hoofdpersoon? Ben je in gesprek met ze? Ik ben zelfs echt luid met ze in gesprek. Dus luid? Als je mij hier in, als ik zou schrijven hier, ja, in deze ruimte. Ja. En daar hangen hier heel veel camera's en je zou dat opnemen. Denk je, nou, daar moeten we toch wat mensen in witte jassen op afsturen. Want ik ben in gesprek met figuren die er niet zijn. En ik sta ook op en ik doe van alles en nog wat na. Ik probeer me in te leven en me te transformeren in die karakters. Want daar gaat het om. Het werk, zeg maar, heb ik al gedaan. Het nadenken, soms jarenlang, zoals ook met dit boek. Het eerste idee ontstond in 2014. Ja. En ik schreef het pas dit jaar. Dus al die tijd nagedacht, aantekeningen gemaakt. En dan moet ik erin. Aantekeningen gemaakt, nagedacht sinds 2014. Ja. En je, de man is hersenchirurg, Jaap Hollander. hij wordt gevraagd dus die operatie te doen. Maar als ik het lees, dan denk ik wel... Jij hebt medicijnen gestudeerd, dat kan niet anders. Ja, je hebt ik, je zou, zo ik zou verdiept... daar zo kunnen gaan staan natuurlijk in zo'n operatiekamer. Zou jij een stuk willen voorlezen? Hij wordt dus gevraagd die operatie te doen bij dat meisje. En hij ontmoet daar Barbara, die is ook hersenchirurg, maar dan in Israël. Ja. En zij zegt op een gegeven moment het volgende tegen Jaap Hollander. Wil je dat voorlezen? Ja, dat zal ik voorlezen. Ze bevinden zich in een ondergrondse, onderaardse ruimte... onder het grote, beroemde Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. En daar probeert ze hem te overtuigen, Barbara, Jaap te overtuigen... dat hij dit moet gaan doen. Die onmogelijk lijkt. Een onmogelijk, die ook operatie. Echt onmogelijk is, is mij uitgelegd. Ja. Jaap, zegt Barbara, je hebt het een paar keer gedaan... voor het laatst 3 jaar geleden. Wat dan, vraagt hij. Arteriovenöse malformatie. Dat doen ze tegenwoordig overal, zegt hij. Ja, maar niet zo diep, niet zo gevaarlijk. Dan wordt er gezegd, er is haast geen kans. Maar dan veer jij op als jij hoort, geen kans. Nee, zei hij, ik heb ook regelmatig gezegd dat het hopeloos was. Als het niet kon. Minder vaak dan de anderen, zei Barbara. Waar? Vroeg hij. Links temporaal met ook afwijkende bloedvaten doorlopend tot in de stam. Jaap was even stil. Een onmogelijke plek. De patiënt kon er oud mee worden, maar meestal niet. Een kluwe van afwijkende bloedvaten. Op die plek is chirurgisch heel moeilijk te bereiken. Ook endovasculaire behandeling via een bloedvat in het been... met een slangetje naar het hoofd gaan... en daar de afwijking afsluiten, is soms niet mogelijk. Jaap vroeg, hoe oud is de patiënt? Hij wist het al voordat Barbara had geantwoord. Hij zag dat ze er een moment mee worstelde... maar ze brak door haar schroom heen. 17. Jaap slikte en keek een moment weg. Meisje? Meisje. Welk meisje was zo belangrijk dat ze in deze bunker over haar moest overleggen? Ja, even die termen. Arteriovenöse malformatie. Ja, dat is een afwijking van bloed. Dat is een bloedvaatknop, zeg maar. Malformatie, een afwijking, een misvorming. En in dit geval bovenop de zeg maar in de meest onmogelijke plek die je eigenlijk niet kunt bereiken, is mij uitgelegd. Ik heb er ook afbeeldingen van gezien. Het is me stap voor stap uitgelegd om daar te komen. Want je moet die bloedvat, die knoop, die vervorming moet je verwijderen. Maar tegelijkertijd moet je de ader, de toevoer afsluiten. Maar dat moet eigenlijk in een fractie van een seconde... want anders sterven er meteen hersencellen af. Ja. Dus er moet iets gedaan worden dat eigenlijk niet kan. Links temporaal. Ja, links temporaal. Waar is dat? Links. Ja, links onder de zijkwabben bovenop de hersenstam... waar de aansluiting is van de hersenen naar het ruggenmerk. Die overgang, waar alles samenkomt, waar alle signalen naar het lichaam. Als daar iets fout gaat... Even afgezien van de vraag natuurlijk of je dat bloedvat goed kunt afsluiten. Mm-hmm. Dan verdrinkt eigenlijk de hersenen in eigen bloed. Of er worden signalen onderbroken met alle ellende van die. Leon, je beschrijft die operatie ook in je boek. Ja. Dat is vind ik ongelooflijk om te lezen. Want die man die gaat helemaal daarin op. Maar hij doet het om zijn dochter te zoeken. Hè? Ja. De plek waar ze is verdwenen, Mizpe Rabmon. Dat is in de Negev-woestijn. Dat is in het hart van de Negev, ja. Daar is een gedenksteen, want ze is al 10 jaar verdwenen. Ja. En hij is daar een hond tegengekomen. Wat is er met die hond? Ja, wat is er met die hond? Hij, op het moment van wanhoop... En die wanhoop denkt hij ook iedere keer weg. Want hij wil het alles omzetten in actie, in doelgerichtheid. Er moet een oplossing komen, er is een protocol, er is een scenario. En zolang er maar een scenario, een protocol is... hoeft hij dat verdriet en de rouw... niet toe te laten. Hij kan niet aanvaarden. En dan verschijnt er op dat moment in de nacht, als hij daar is, voor de zoveelste keer, in die eenzame krater, in een mausoleum, een gigamausoleum van 40 kilometer lang, een enorm gat in de aarde, staat er opeens een hond. En die hond heeft hem nodig. Hij geeft de hond wat water. En eigenlijk kan die hond geen afscheid van hem nemen. En dat gaat natuurlijk zonder woorden. Er is iets heel primairs tussen de mens en de viervoeter. En dat wezen gaat een grote rol spelen in zijn leven, wat hij op dat moment natuurlijk nog niet weet. Ja, we raken ook aan iets wat ik althans als cruciaal ervaar in je boek. Zou je weer een stukje willen voorlezen? Want er gebeurt iets met die Jaap Hollander. Ja, zeker. Dan dit is wat ietsje later. Ja. Om 5 uur stond Jaap op de steenvlakte naast de gedenksteen. Misschien was het de laatste keer, want ze gingen hem na de mislukte operatie doden. De hemel in het oosten verkleurde al, maar hier beneden was de aarde grauw en koud. Moest hij Nora redden en op die manier de onbalans in de kosmos herstellen? Hij moest zijn dochter opgeven en een andere dochter moest worden gered? Jaap schrok van zichzelf. Als iemand hem had verteld dat er een kosmische balans bestond en er dus ook gevallen van onbalans bestonden die door mensen moesten worden hersteld, dan had hij hem voor dwaas versleten. Magisch denken. Zijn leven had hij gewijd aan wetenschap, rationaliteit, harde bewijzen en check en dubbelcheck. En nu was hij zo diep gevallen op de bodem van een godvergeten krater, die niet eens een krater was, maar een angstaanjagende en schitterende gril van de natuur, dat hij bereid was te geloven dat er een structuur verborgen lag in de toevalligheden die al 10 jaar zijn leven beheersten. De wetenschapper verandert. Ja, hij verandert, ja. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij open staat voor het geloof ineens. Hij weet niet al die tijd dat hij zo hunkerde naar een ritueel. Ja. Want met rituelen verbinden we leven en dood, hemel en aarde, duisternis en licht. En dat ontdekt hij, dat die rituelen, en dat misschien overkomt hem dat ook aan het einde van het boek. En is dat een vorm van bidden? Is het een vorm van gelukkig kunnen zijn? Het is in ieder geval een vorm van troost en aanvaarden. Terwijl hij continu op de vlucht was, vertraagt die hond hem als het ware. Er gebeurt nog wat anders met hem, waardoor hij ook moet vertragen. Ja. En hij leert te berusten. En die berust is ook een bevrijding, zeker. Ja, ja, ja. Hij heeft zelf ook een ongeluk gehad. Ja. Die honden spelen een belangrijke rol, want hij woont in Tel Aviv, ja, waar heel veel honden zijn. Ja. Is dat boek ook een liefdesverklaring aan de hond? Zeker. We hebben zelf een ongelooflijke, waanzinnige, de allerliefste hond, wat iedereen zegt natuurlijk over zijn eigen hond. Hoe heet hij? Senta heette onze hond. Ze is pas gestorven een paar weken geleden. Oh. Dat kwam er ook nog eens bij. Maar ik beschrijf er een beetje. Op een gegeven moment gaat Jaap met zijn nieuwe hondenvriend op bezoek bij een hele wijze oude hond. En zo heb ik onze hond ervaren, Senta. Een grote hond. Een kruising van een Tibetaanse mastiff en een golden retriever. Een heel unieke, gekke mix. En ja, het was een genoegen, een voorrecht ze bij ons was en wij bij haar mochten zijn, ja. Leon, jouw boek eindigt op 6 oktober 2023. Mm-hmm. Ja, ja. Dat betekent dat je het heel recent hebt afgerond. Het betekent dat ik het heel recent heb afgerond, dat ik nog nooit... Kijk, normaal laat ik dit, zo'n boek, een half jaar, een jaar liggen. En nu, het is, ook al heb ik er jaren over nagedacht, het was tegelijkertijd een ook voor mij een uitleveren, een overgeven aan, voor een deel toch ook intuïtie en gevoel. En ik kon het niet nalaten. Ik moest helemaal aan het slot even de werkelijkheid, de ruwe, gruwelijke, verschrikkelijke werkelijkheid toelaten. Ik zeg verder niks, alleen maar dat hij op weg is in de woestijn naar iets. En dan 6 oktober is. Op 6 oktober, ja. Ja. Ik vind het een geweldig boek. Dank je wel. Leon de Winter, Stad van de Honden. Dank voor je komst. Dank. Een onmogelijke droom, strijd, het onverslaanbare kwaad. Verdraag de ondraaglijke treurnis en ga waar geen sterveling gaat. Maak recht wat onjuist is en krom. Bemin met een zuiver gevoel. Hou vol als de moed dreigt te zinken. En haal dat onhaalbare doel. Daarheen te gaan, die droom achterna. Misschien lijkt het hopeloos, maar sta op en ga. En vecht voor het recht, zonder rust, zonder duur. Ook al moet je de hel door op zoek naar dat hemelse vuur. En ik weet, als ik overmoed zoek, waar de waarheid voor staat, dat mijn hart kalm en vredig zal zijn, als mijn laatste uur slaat. En de wereld is dan veel beter af, want één mens volgde trouw zijn gevoel. Hield vol, ondanks spot en kwetsuren. En vol. Dat onhaalbare doel. Volgende week ontvangen wij De Man van La Mancha, de musical die op 17 december in Carré in première gaat. Regie Ruud Wijsman en De Man van La Mancha, natuurlijk Huub van der Lubbe. De musical is vertaald door Rob de Graaf. Huub van der Lubbe tekent voor de muziekteksten. De taalschatten van de taalstaat. Adèle's keus van Adèle Bloemendaal. De taalschatten van de taalstaat. Het lezen van Adèle, herinneringen aan haar cabaretpooier, zoals zij zich noemt, door Jacques Kleuters, is alsof je hem hoort praten. Geestig, met gevoel voor theater en zeker met gevoel voor de vrouw waarom het in dit boek van hem draait. Geen biografie, maar herinneringen aan gesprekken die hij met grote vedetten heeft gevoerd. Adèle Bloemendaal overleed op 21 januari 2017. Ze was toen 84 jaar oud. We beperken ons vandaag tot het begin van de samenwerking tussen Adèle Bloemendaal en Jacques Kleuters. Het is 1981, ze bezoekt het Theaterinstituut in Amsterdam, waar Jacques toen werkte. En toen, Jacques Kleuters, jij bent aan de lijn. Je bent niet aan de lijn, Jacques. We proberen je te bellen. Jacques Kleuters zou hier zijn, maar dat is op een of andere manier mislukt. En we proberen hem opnieuw te bellen. Dat zou niet lukken. Of misschien wel. Het is even spannend altijd. Ja. Ja. Ja, ik zal met Jacques praat ik dus over Adèle's keus. Dat is een album dat ze gemaakt heeft in 1983. En ik zal hem zo meteen, als we hem tenminste aan de telefoon krijgen, vragen wat zijn rol precies is geweest. Waarvan hij is uitgegaan, welk repertoire bij Adèle paste. En of hij er in het algemeen iets over kan zeggen. Maar laten we eens een fragment beluisteren van dat album Adèle's keus. Als de balken gaan verzakken, het behang dat bladdert af. Als de deur scharnieren piepen, zwijgt de huisbaas als het graf. Last van tocht, last van lekkage in de woning die hij gaf. De huisbaas denkt niet aan herstellen, ook al peiger je het af. Op een of andere manier lukt het niet om Jacques Kleuters. Jacques, als je luistert, hang de telefoon even op, zodat we je opnieuw kunnen bellen. Enfin, we luisterden naar een tekst van Hans Dorrestein, De Vleeselijke Woning. Die heeft trouwens heel veel tekstbijdrage aan dit album geleverd. En het knappe van de tekst van die vleeselijke woning is natuurlijk een soort metafoor. Een huis dat vergaat, wat afbladdert, het behang dat afbladdert. Balken gaan verzakken. Wat een prachtige beelden. Jacques Kleuters, ben je er? Ja, ik ben er. Hoor je mee? Ja, ik hoor je nu wel. Maar goed. We hadden het net over de vleeselijke woning. Schitterend lied. Ja, van even nog over dat album. Jij hebt te maken gehad met de totstandkoming van Adèle's Keus. Wat is jouw rol precies geweest, Jacques? Nou ja, ik was bibliothecaris in Amsterdam in het Toneelmuseum, Theaterinstituut. En toen kwam plots in, ik had daar een gespecialiseerde bibliotheek met allemaal boeken en bladmuziek op het gebied van kleinkunst. En toen kwam Adèle Bloemendaal dan plots in die vijf lange trappen op stappen. Ze fris als een hondje, buitengewoon aantrekkelijk. En ze zei, ja, ik ga een programma maken, ik wil wat goeds gaan doen. Ze had een drietal jaren in een programma gezeten waar ze niks aan vond. Maar nu wilde ze iets goeds gaan doen en ze zei, ik ga een eigen show wil ik maken. Met mooie liedjes. En heb jij die? Dus toen ben ik allerlei liedjes voor haar gaan zoeken. En toen zei ze van, nou ja, je moet nog bij me langskomen. Op morgens om 9 uur, dan gaan we daar. En zeiden, je moet nog voor mij gaan werken. Ik zal je rijkelijk belonen. En dat werd eigenlijk het begin van een soort van samenwerking. En daar hebben we 4, 5, 6 programma's hebben we samengewerkt. Maar dit eerste programma, dat was Frans Mulder met name. En die had allerlei teksten van Jan Boersel, Dorrestein en zo binnengehaald. En ja, dat Adèle's Keus, ook vanwege die prachtige muziek van Frans Eelhart. Ja. Ja, dat is wel een van de beste programma's geweest. Ja, en Jacques, even over, zij zei, ik wil iets goeds. Wat verstond zij daar dan onder? Wat verstond zij onder goed? Nou, kijk, Adèle had twee kanten. Ze had enerzijds een hele volkse kant. Hè, en dat herinneren we ons natuurlijk ook allemaal aan over die Jordaan-hits die ze had en zo. En die populaire televisieseries. Maar door de televisieregisseur Rob Tauber was ze ook op het spoor gezet van allerlei internationaal mooie literair getint repertoire. Bertolt Brecht en zo zong ze dingen van. En ze was dol op literatuur en op, ze las veel. En ze vond bijvoorbeeld mensen als Willem Wilming en Dorrestein en Boerstel en Flip Broekman, dat vond ze geweldig. En daar was ze dan trots op. Daar wilden ze dingen van doen. Dus die kant, die literaire kant, had ze eigenlijk ook. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En ja, dat is een heel bekend lied. Die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Ja, vertel maar. Elschot, ja, het huwelijk. Het huwelijk, ja, aangrijpend gedicht en heel populair en heel bekend ook. En zij doet dat heel intens. Ja, wat maakt, want iedereen die iets van Elschot weet, kent waarschijnlijk dit gedicht ook wel. Tussen droom en daad, hè, dat zong ze ook. Er staan wetten in beweging. Ja, ja, praktische bezwaren. Ja. En mooie regels. Ja, op muziek gezet door Ruud Bos en Frans Elzen. Wat zegt dit over de smaak van Adèle? Nou, ze had een behoorlijk verheven smaak, zeg maar. Ik heb natuurlijk veel. Als ik bij haar in de keuken kwam, dan gingen we brainstormen over een nieuw programma en zo. Dan gingen we het eerst uitgebreid hebben over wat voor boeken we gelezen hadden en zo. En zij zat dan heel goed in de Amerikaanse literatuur. Ze kende alle moderne schrijvers. En ik nam meestal gedichten mee. Want ik ben goed thuis in de Nederlandse poëzie. En nou, daar kon ze geweldig van smullen. En ze ging met een enorm tempo door grote stapels heen. Hè? Dat zij wist precies wat bij haar paste en wat niet bij haar paste. Dus in plaats voor walvis, kiwi-kwak. Kiwi-kwak. De mens die hem het meeste kwelt. beetje naargeestig album. Ze zingt over doodgaan, over de kerkhofganger. En ze zong ook over abortus. Ja, abortus moet verplicht gesteld worden. Ja, ja, ja, ja. Ze had een heel sterk cynisch inslag. En heel veel gevoel voor ironie. Ze was eigenlijk de vleesgeworden ironie. Dat hebben we met name gemerkt toen ze samen met Jenny Arian een programma zou gaan maken. Dat bij Jenny is alles waar, is alles echt. Ze is aanraakbaar. Het moet echt zo zijn zoals het is. Terwijl bij Adele is altijd alles een beetje anders dan je denkt. En ze ligt de waarheid als het ware. En alles is ironisch en misschien toch anders op te vatten dan ze zingt. En dat maakte dat wel een unieke combinatie, die twee dames. De dictatuur maakt links en rechts dezelfde korte metten. Met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten. Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest? En wie blijft zich vergapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Ja, en ze was natuurlijk ook... Een aangrijpend nummer, hè, van Jan Boerstoel. Ja, en het gaat er eigenlijk over of aan welke kant je komt te staan bij een dictatuur. Of je... ja. Ja, nou ja, ik vind het geweldig, Frits, dat zulke liederen gewoon gezongen werden op het toneel. Maar is, tegenwoordig zou dat... ziet iedereen alleen maar over zichzelf. Ja, maar dit zijn dan toch algemene problemen. Ja, dat, ik wou net zeggen, dit zegt ook wel iets over de tijd van toen, Jacques. Ja, dat vind ik ook, ja. Ik geloof dat eigenlijk de laatste 20, 25 jaar... men noemde het in de tijd al het ik-tijdperk, hè. En dat is nog steeds aan de hand. Dat eigenlijk, als je de liedjes hoort die tegenwoordig gezongen worden... ja, die zijn eigenlijk allemaal vanuit zichzelf. Dat zijn allemaal lyrische nummers waarin een ik zich uitspreekt... over hoe hij zich voelt en wat hij wil. En toen had je ook nog liederen die in de derde persoon gesteld zijn. Hij was een vrij fortuinlijk man met altijd net de pak aan of zoiets dergelijks. Ja, ja. In je boek schrijf je dat Adele uiteindelijk is gestopt met dit theaterprogramma. Ik heb oude recensies gelezen ervan. Die waren echt laaiend. Waarom ging het mis? Ja, waarom ging het mis? Er is natuurlijk altijd een concrete aanleiding. Ze kreeg een mot met haar pianist. Maar wat erachter zit is eigenlijk dat Adele hield wel heel erg van programma maken. Dat vond ze heerlijk. En met die tekstschrijvers en praten over waar het over moest gaan en zo. Maar het spelen zelf, ja, dat was zwaar. Het is een vrouw alleen met een kind thuis. En ze moest geld verdienen, dus ze moest het doen. Maar als ze dan op tournee ging, dan zei ze, we gaan de zoutmijnen in... ze vond dat verschrikkelijk. En het ergste vond ze dan altijd van... als ik maar niet sterf op weg naar Winschoten. En alsof het doodgaan in de flessenman op de Amsterdamse Nieuwmarkt zoveel beter is. Goed. Maar zij zag daar dan vreselijk tegenop, tegen dat gereis. Ja, ja. Frits, het is ook niet zo makkelijk. Als je 's middags om 2-3 uur al weg moet en in de file staat... En dan kom je weer ergens ver weg aan en je voelt je dan niet begrepen. Snap ik. En 's nachts weer thuis. Het is best zwaar als je geen partner hebt bijvoorbeeld. Vandaar dat jij ook niet in de file ging staan vanmorgen, Jacques. Jammer dat je er niet zelf was, maar dat je gelukkig ik toch wel... Ik had graag willen komen, het was een misverstand. Maakt niet uit. Adele van Jacques Kleuters is verschenen bij Nijg en Van Ditmar. Wat helpt jou gezwoel? zweet en gesjouw. Eén slechte zee toch jouw trotse gebouw. Eens maakt de tijd, die is als een vloed, alles stuk waar je je best zo voor doet. Dat legendarische album Adèle's Keus, u hoort, het is een persoonlijk bezit. Kraakjes hoor je er doorheen. Taalschat van vandaag, heel veel gedraaid, altijd nog steeds eigenlijk. Aan Zee, geschreven door Frans Ilhart. Muziek en tekst. Muziek en de tekst is van Hans Dorenstein. Het was het struikelblok tijdens het Groot Dicté der Nederlandse Taal vorige week, weet u nog wel, geïxt met een streepje tussen de E en de X en een apostrof tussen de X en de T, want na de naamswijziging van Twitter in X kun je niet meer zeggen ik heb getwitterd. Maar hoe moet het dan met de mensen die X hebben verlaten en onderdak hebben gevonden bij Blue Sky? Hoe noem je het wanneer je daar een berichtje plaatst? Digitaalstaatbewoner Nadine Beuken stelt die vraag gisteren ook op Blue Sky. Ze is bioloog, adviseur wetenschapscommunicatie van de universiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Nadine, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb trouwens nog steeds geen goede vervangende term gezien voor berichten hier, vergelijkbaar met tweets. Gewoon berichten of posts lijkt het meest gangbare. Skies is niet echt. BS vind ik op zich een grap, maar ook te cynische, want dat is ook de afkorting van bullshit, zo schreef je. Een nieuw medium vraagt om een nieuwe taal. Ja. Je hebt nog niks gevonden. Nee. Wat vind je van een bluesy? Een bluesy? Oh, dat is best een leuke. Ja. Ja, en even luchten heb ik voorbij zien komen, is ook een leuke. Ja. Ja. Ja, nou, komt wel. Je schreef deze week: Omtzigt wil alleen met de PVV regeren als alle ongrondwettelijke ideeën uit het verkiezingsprogramma worden geschrapt. Lijkt me op zich terecht. Een voorzetje voor hoe dat eruit zou kunnen zien, met daarbij een foto van het verkiezingsprogramma van de PVV, waarbij in het zinnetje Nederland weer op één, Nederland was vervangen door iedereen. Zo'n woordaanpassing zou dat een hoop uitmaken, denk je? Nou, het was meer een grap natuurlijk. Maar de slogan iedereen weer op één vond ik wel een aardige. Het had er eentje van bijvoorbeeld de tegenpartij kunnen zijn natuurlijk. En het probleem is natuurlijk dat in dat verkiezingsprogramma meerdere punten staan die ja, rechtstreeks tegen de rechtsstaat ingaan. Vooral als het gaat om uitsluiten van mensen, onder andere op basis van religie uiteraard. Mm-hmm. Verbieden van de Koran, stoppen met moskeeën bouwen. Ja, dat kan niet zomaar. Nou ja, iedereen op één leek me een aardige aanpassing als je de antirechtstatelijke dingen wil schrappen. Ik zie dat Wilders vanmorgen op camera heeft gezegd dat ze echt niemand het land uit gaan zetten, waarbij ik als eerste moest denken aan dat rondgaande screenshot waarin zijn partijgenoot het heeft over Den Haag straat voor straat de-islamiseren. Die heeft het milder memo zeker niet ontvangen, schreef je ook nog. Die partijgenoot was de fractievoorzitter Sebastiaan Kruis van de PVV in de gemeenteraad in Den Haag, volgens mij. Hè? Ja. Ja, en dit is wel eind oktober geweest, dus iets voor de verkiezingen. Maar het was een vrij heftige uitspraak wat hij deed. Er stond heel duidelijk in aanpassen of wegwezen. Het ging wel echt over, hè, jij hoort hier niet. Ik vind het wel een lastig. Wilders zegt zelf natuurlijk nu dat hij milder is. Sommige mensen denken ook, het komt er vast niet zo van als hij inderdaad aan de macht komt. Maar in dat verkiezingsprogramma staan harde punten. Sommige van zijn mensen hangen die ook echt wel echt aan. Ja, we moeten het zien hoe het... Hoe het af. Ja. Hoe ja. Het uiteindelijk zal zich ontwikkelen. Ja. Vandaag Blue Sky Open is een stoomcursus geschiedenis van de Amerikaanse buitenlandpolitiek uit de jaren 60 en 70. Te ver voor mijn tijd om het rechtstreeks te hebben meegekregen en tegelijk te kort geleden om er vroeger op school ook maar iets over te hebben geleerd. Dat ging over het overlijden van Henry Kissinger, ja. 100 jaar oud, Amerikaans oud-minister, topdiplomaat en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Waarom vond je het schokkend? Ik wist heel veel van de dingen die ik nu voorbij zag komen gewoon niet. Wat wist je niet? Ik wist bijvoorbeeld niet dat Amerika tijdens de Vietnamoorlog ook Cambodja echt heel fors gebombardeerd heeft. Ik wist niet dat Kissinger destijds blijkbaar in ieder geval een rol heeft gespeeld bij het aan de macht komen van Pol Pot in Cambodja. Ik wist wel dat de VS de diverse militaire coups destijds in Latijns-Amerika gesteund heeft, maar niet dat dat allemaal uit de koker van Kissinger kwam. En er gingen dus gisteren wat artikelen, of eergisteren is het alweer, artikelen rond. Als je het allemaal optelt, heeft Kissinger eigenlijk via zijn beleid, direct of indirect, miljoenen doden op zijn geweten, zou je misschien kunnen zeggen. En dat vond ik vrij schokkend. Ja, en toch werd hij ook gewaardeerd. Hè? Hij heeft ook de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Ja. En dat was blijkbaar niet onomstreden. Er zijn blijkbaar in die tijd 2 mensen uit het comité ook zelfs opgestapt, omdat ze het niet eens waren met zijn benoeming. Ja, blijkbaar was zijn motto dat je soms kwaadaardige regimes moet steunen om nog groter kwaad te voorkomen. Maar of dat echt gelukt is, ja. Wouter van Wingerden schreef op Blue Sky: mijn lievelingswoord is hor. En het jouwe, als het maar iets originelers is dan liefde of zo. Jij reageerde met: op het moment is het afijn. Volgens mij een vergeetwoord, maar je kunt er zo lekker alles mee afdoen. Wilders de grootste, afijn. Ik voel me beroerd vandaag, afijn. Het regent alweer, afijn. Wat heb jij met afijn? Ik vind het een heel mooi woordje. Het is een soort van de ultieme relativering. Bijna een dooddoener misschien, maar wel een soort... Wat betekent een mooie het? Dooddoener. Hoe zou je er een... Ja, het is een soort... Een woord waarin je in één woord een soort schouder ophalen weergeeft, in mijn ogen. Het is zo. Nou ja, of laat ja, maar. Het is zo, wat kunnen we eraan doen? Ja, of het woord vervolgt, afijn. Ja. Afijn, het was weer goed dat je hier was, Nadine Beuken. En heel fijn. Niet bedankt. Alleen afijn, maar heel fijn. En dank voor je bijdrage aan de Digitaalstaat van vandaag. Tot zover het eerste uur van... De Taalstaat, we zijn zometeen bij u terug met onder meer Raymond van het Groene Woud en natuurlijk ook René Appel met Thomas van Luijn, zijn TNA. Fijn blij, Taalstaat. NPO Radio 1. Hallo, dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen de asielstopplannen van de PVV. Ja, dan stap je eigenlijk uit de groep van democratische rechtsstaten. Dan moet er een VN-verdrag uit 1951 worden opgezegd. De onverwachte comeback van het stoïcisme. Stoïcisme has spread like wildfire in the top of the NFL ranks as a means of mental toughness training in the last few years. En de middeleeuwen wordt als vies, wereldvreemd en bijgelovig gezien. Maar klopt dat cliché wel? Morgenochtend van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Vanavond in Kassa. Pillen online bestellen zonder recept van de dokter. Om bijvoorbeeld beter te studeren of beter te slapen. Een koud kunstje. Maar hoe verstandig is het eigenlijk? En wat zit er in die pillen? Kassa dook in de online apothekers en zocht het uit. Je ziet het vanavond even na 7 en NPO 2. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's, van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur en de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met zometeen Ton den Boon en het woord van de week. Raymond van het Groenewoud over zijn nieuwe album Egoïst. En René Appel met de TNA van Thomas van Luin. Kamer stemt in met hertellingen in Tilburg. Nu in het uitgebreide NOS-journaal Jeroen Tjepkema. Ja, op 4 stembureaus in Tilburg moeten de stemmen van de Kamerverkiezingen worden herteld. Dat heeft de Tweede Kamer vanochtend besloten. Politiek verslaggever Mark Hamer. Ja, Mark, de Kamer moest daar speciaal een besluit over nemen. Hè? Waarom op zaterdagochtend? Ja, bij die 4 stembureaus waren onverklaarbare telverschillen geconstateerd. De kiesraad had het ook gezien, maar die kwamen tot de conclusie dat de kans dat het hertellen zou leiden tot een andere uitslag van de verkiezingen, ja, eigenlijk niet heel zou zijn. Niet hertellen was hun advies, maar de zogenoemde Commissie voor de Geloofsbrieven van de Tweede Kamer gaf dat advies wel, ja, om elke twijfel weg te nemen. Dat moest de Kamer vanochtend bekrachtigen. Overigens is dat wel vaker gebeurd, zo'n bekrachtiging, maar omdat de termijnen zijn veranderd, moest de Kamer wel vanochtend een besluit nemen. Dus op zaterdagochtend, en dat is uniek. Ja, nou hadden ze dan nog lang nodig om tot dat besluit te komen? Nee, ik heb het even getimed. 3 minuten en 3 seconden precies duurde het. En dat was nog inclusief een vraag van het Kamerlid Pieter Omtzigt. Het is raar dat het op stembureaus zo'n afwijking kan geven die niet leiden tot lokale hertelling en die niet leiden dat de software eigenlijk zegt u moet hertellen. Want als u in de software invult dat u meer dan 20 stemmen minder heeft dan uitgebrachte stembiljetten, dan zou er eigenlijk een rood lampje moeten gaan branden. En ik zou aan de commissie voor de verzoekschriften of de commissie BZK willen vragen om te kijken hoe ze dit extern kunnen valideren, om te kijken hoe dat verkiezingsproces daar gelopen is. Ja, er moet dus een onderzoek komen. Dat is niet voor nu, dat komt later. Ik denk dat het ook is om in de toekomst te voorkomen dat Kamerleden op vrijdagavond uit hun bed worden gebeld om op zaterdagochtend in Den Haag te verschijnen. Dankjewel, Mark Hamer. Hevige sneeuwval leidt tot problemen in de Duitse deelstaat Beieren, Oostenrijk en in Zwitserland. Op de weg moeten hulpdiensten voortdurend uitrukken voor ongelukken. Vooral in het zuiden van Duitsland is de overlast groot, zegt correspondent Charlotte Waiers. Rond München kwam bijna al het verkeer plat te liggen en alle vluchten van en naar het vliegveld deze ochtend zijn geschrapt. Er rijden ook nauwelijks treinen en er waren zelfs reizigers die vannacht in de trein moesten overnachten. En in Oostenrijk geldt in het noorden van het land bijvoorbeeld verhoogd lawinegevaar. In Braunau kwamen 9000 huizen zonder stroom te zitten. En ook in Zwitserland liggen delen van het verkeer plat. Op het vliegveld in Zürich proberen ze nu nog zoveel mogelijk vluchten door te laten gaan. Maar er zijn ook daar vertragingen, omdat ze eerst het ijs van de toestellen moeten halen. Ja, volgens de Duitse Weerdienst wordt in het zuiden van Beieren ook vandaag opnieuw veel sneeuw verwacht. De Weerdienst spreekt van 30 tot 40 centimeter. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht weer hevige bombardementen uitgevoerd op Khan Yunis in het zuiden van de Gaza-strook. Volgens Israël zitten er kopstukken van Hamas in de stad. Volgens Hamas zijn er in de Gaza-strook bijna 200 mensen omgekomen sinds de oplaaiing gisteren van de gevechten. In Putten is vogelgriep vastgesteld. Bij het getroffen leghennenbedrijf worden alle ongeveer 110.000 kippen geruimd. In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Gelderland geldt nu een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. In die zone liggen nog 82 andere pluimveebedrijven. GroenLinks kregen na de verkiezingen meer dan 2200 nieuwe leden bij. De PvdA heeft ruim 1500 nieuwe leden sinds vorige week. Volgens de partij is het aantal nieuwe leden opvallend. Ook Nieuw Sociaal Contract heeft veel nieuwe leden. 830 mensen hebben zich sinds vorige week bij de partij van Pieter Omtzigt aangesloten. Het NOS-journaal. De Hoge Raad is bezorgd over het groeiende aantal Nederlanders dat zich autonoom verklaart. Deze mensen willen zich loskoppelen van de overheid en weigeren daarom belastingen en boetes te betalen. In Trouw slaat de president van de Hoge Raad alarm over de duizenden brieven die daar zijn binnengekomen van mensen die zich autonoom verklaren. Volgens de president zijn het kwetsbare mensen die door nepnieuws op het verkeerde been zijn gezet. De Hoge Raad kan niets met de brieven en waarschuwt dat je door het niet betalen van belastingen deurwaarders op de stoep krijgt en alleen maar verder in de problemen komt. De Russische politie is gisteravond gaybars binnengevallen in Moskou en Sint-Petersburg. De officiële lezing is dat het ging om drugscontroles, maar waarschijnlijk zijn de invallen het gevolg van een nieuwe wet waarin de LHBTI-beweging als extremistisch wordt aangemerkt. werden invallen gedaan in onder meer een nachtclub en een sauna voor mannen. Bezoekers moesten zich legitimeren en hun identiteitsbewijzen werden gefotografeerd. Vanwege de nieuwe wet zijn in Rusland meerdere uitgaansgelegenheden voor LHBTI'ers gesloten. De ijslaag van de ijsbaan in Winterswijk was niet dicht genoeg voor de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen. Maar met ruim 5 mm is het ijs wel dik genoeg voor leden van de Winterswijkse ijsvereniging. En die stonden vanochtend met zonsopkomst al op de baan, zag verslaggever Onno Beukers. Nou, dat komt er aangeklapt met de klapschaatsen. Ja, ze maken veel kabaal, dat klopt. Blij dat het kan vanochtend. Ja. Gisteravond nog geholpen hier van 8 tot 12. Toen ging het allemaal nog niet zo geweldig, maar dat is toch weer gelukt. Dus blij toe. Was u ook de hele tijd het stoplicht in de gaten aan het houden? Of ja, het kon? Nou, kijk, omdat je in de groep zit, wist ik al gisteravond al wel even overlegd. En toen hadden we al een verwachting dat het wel ging. Dus het was vanmorgen alleen kijken of hij inderdaad op grond stond. Maar wat dat betreft kunnen we er weer van genieten. En het ligt er nu helemaal nog glad bij, hè? Er is nog geen volle ronde op geschaatst. Nee, dus u kunt het ijs op? Ja, dat was ook de bedoeling. Dus ik word opgehouden, maar klinkt dus onaardig. Nou, dan zou ik zeggen, doe vooral uw ding. Ja, zal ik doen. Bedankt. Op de blote voeten in de schaatsen, of niet? Ja. Waarom? Anders dan heb je niet genoeg ruimte in de schaatsen. En dan kun je het ook het beste voelen? Ja. Schaats je vaak? Ja, iedere zondag of zaterdag. En dan kan het nu hier op het natuurijs. Hoe bijzonder is dat voor jou? Ja, is heel cool ook, want dat doe je niet zo heel vaak. Wat is het verschil met op een baan schaatsen en zo hier buiten? Ja, het voelt toch wel wat bijzonderder. Omdat bij binnen doe je al wel wat vaker. En het ziet ook heel cool en bijzonder uit. Ja, het plaatje is mooi, hè? Ja. De zon die komt nog een beetje op zelfs. Ja, dat is ook altijd mooi in de ochtend. En nou snel de schaatsen aan, denk ik, hè? Ja. Ik schaats altijd wel als er natuurreis is. Nooit op kunstreis, maar alleen op natuurreis. Dus dat is niet elk jaar. Dus als het dan een keer wel lukt, dan is dat heel mooi natuurlijk. Ja, dus dit zijn echt de momenten waar u het voor doet? Ja, zeker weten, ja. Liever nog een tochtje ergens in het noorden van Nederland. Maar ja, dat is niet elk jaar sowieso niet mogelijk. Maar dit is dan wel nummer 2, zeg maar. En nou was er misschien ook wel een beetje chagrijn dat hier de marathon niet door kon gaan. Hoe is dat voor u? Nou ja, ik kom hier uit de buurt. Dus als dat dan door was gegaan, was dat leuk geweest voor de mensen hier in de buurt. Maar voor mezelf als schaatser maakt dat niet uit. Nee. Ik bedoel, ik had er toch niet aan meegedaan. Gisteren de schaatsen nog even geslepen. Dus ik heb er wel zin in. En als u nu zo naar rechts kijkt, wat denkt u dan? Ja, prachtig. Mooie, gladde, glimmende baan. En de zon die komt achter de bomen net omhoog. Mooie, gloeiende bol. En schitterend. Letterlijk schitterend. Het ijs schittert, hè? Dus beter kan niet. Volgens mij moet ik u snel laten gaan. Ja, ik heb er wel zin in. Ja. Dus succes, hè? Fijne dag. Veel plezier ook. Het weer. Wolkenvelden, maar ook kans op wat zon. Het is 0 tot 3 graden. In de kustregio's valt soms een winterse bui, waardoor het glad kan worden. In de avond en nacht kans op mist. En morgen in de loop van de middag en vooral 's avonds op veel plaatsen enige tijd sneeuw. Robert Vriezen, waar is het druk? Nou, het is in het hele land eigenlijk bijna goed doorrijden. In Noord-Holland is het wel oppassen. Je hoorde het net ook al. Door bevriezing van natte weggedeelte en winterse neerslag kans op gladheid. En op de A16 is een ongeluk gebeurd vanuit Rotterdam naar Breda. Er waren 4 voertuigen bij betrokken bij Dordrecht Centrum. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang. Daarvoor is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. Ster. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. De serie Q&Q. Top op. De WK-finale van 78. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn Eerste 18 Jaar. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder. Hoe het met de taal staat, taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijven. Goedemiddag. Afgelopen zondag keek ik naar het programma van Renze Klamer op RTL 4. Ik vind hem een uitstekende, intelligente gespreksleider. Ik kijk er graag naar. Een van zijn gasten was Frits Wester. Iemand die je gepokt en gemazeld in de politieke journalistiek zou mogen noemen. Maar wat me vooral aan hem opviel was zijn metaforiek. Hij putte zich uit in metaforen om duidelijk te maken wat hij bedoelde. Een paar voorbeeldjes. Als je tegen de uitslag van de verkiezingen protesteert, kun je ook wel tegen de regen of de harde wind protesteren. Of deze, ook mooi. Gooi niet als je verliest, zoals bij een monopoliespel, alle huisjes maar van tafel af. Het maakte indruk. Ik probeerde te bedenken hoe ik hem zou moeten typeren. Wat voor een metafoor bij hem zou passen. Ik moest er wel een paar nachtjes over slapen, maar toen had ik hem toch. Frits Wester, de kaaskop in de Haagse stolp. Welkom in de Taalstaat. Of is dat gewoon afgetrapt? Of heb je dat zelf gevonden op straat in een vuilnis? Toch weer die handtas. Glij als een panter op de beat. In die jacket van Celine. Al dat bon om mijn fiets. Flamboyant als een travestiet. Al die normalo's zijn niet ready. Glitter als Mariah Carey. Voel me best wel legendary. Oh ja, ben ook vieze Freddy. Broek, nagels, troep. Weet niet wie je haren doet. Ontsla hem of haar met spoed. Een groot gebrek aan glans. Loop je uit balans. Zogenaamd kan je Frans. Rot op, never. Ik zeg je dit preventief. Het is niet hoe je leeft, mijn vriend. Je uiterlijk zijpelt door naar je innerlijk. Je aura is hinderlijk. Vroeger was je schitterend. Glij als een panter op de beat. In die jacket van Celine. Al dat bon om mijn fiet. Flamboyant als een travestiet. Al die normalo's zijn niet ready. Glitter als Mariah Carey. Voel me best wel legendary. Oh ja, ben ook vieze Freddy. Oh wow, oh wow. Vieze Freddy. Oh wow. Ik wil mijn katoen geld met je delen. Vroeger werden we gelinkt. Maar dat mocht niet meer van links. Nu voel ik mij de bink, in de nacht op jacht als links. Op zoek naar die modellen, wat vind je van mijn fit? Was dit truitje maar iets duurder, want zo vind ik het niks. Ik ben op liefde, ik ben tegen gebeld. Ik hou van kinderen die werken voor hun geld. Ben een rebel, niemand die mij iets vertelt. Toon me de nieuwste collectie en ik smel. En ik smel. Dat is best een goede look voor jou. Pizza Freddy. Best van legendary. Glitter als mijn rider. Pizza Freddy. Best van legendary. Glitter als mijn rider. Best van legendary. Best van legendary. Oh ja. Ben ook Vince Freddy. Ja, van een indrukwekkend goed album. Moderne manieren, teksten zijn vrolijk, verwarrend, origineel. Muziek eigen tijd, swingend en poppy, glijpanter. Dat is wat we hoorden. Dat is een ironisch lied over kleding. Teksten Alfred Tratlener, ook wel Vince Freddy. Olivier Locadia en Pepijn Laan. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met de dikke vandalen met zijn woord van de week. Rutger Kiesbrink zit achter het taalloket van Onze Taal. Hans Leurvink uit Warden presenteert zijn vergeetwoord. Raymond van het Groenewoud over zijn nieuwe album Egoïst. René Appel met de TNA van Thomas van Luijnen. Het woord van de week. Taalstaat. Ondanks dat de mens in wezen weinig verandert, hebben we steeds weer nieuwe woorden nodig om dat wat ons omringt of dat wat we voelen te benoemen. Voor een woordenoverschot hoeven we niet bang te zijn. Ze zijn heel klimaatneutraal, die woorden. Dus als de mensheid ergens straffeloos mee door kan gaan, dan... Iemand die het scheppingsproces altijd van zeer nabij volgt is Ton den Boom, de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Wat is jouw woord van de week? Ja, dat is het woord schaamstilte. En dat maakte deze week zijn debuut in Trouw, in een artikel van een opiniestuk van een auteur, een dominee, die schreef dat hij in gezelschap van bijvoorbeeld notabelen wel eens vertelde dat hij niet in staat was om een huis te kopen, hij economisch niet in staat was om een huis te kopen, en dat er dan een pijnlijke stilte valt. En hij klassificeerde die stilte aanvankelijk als een schaamstilte. En ja, schaamstilte, dat is een, dat zouden we dus moeten lezen als een stilte die valt als iemand door een uitspraak anderen in verlegenheid brengt. Dat is een mooi woord, Ton. En daar bestond nog geen woord voor, hè? Zo'n pijnlijk moment. Precies, en het grappige is, je leest dat artikel, je leest dat woord en je denkt van, hier hebben we inderdaad nog geen woord voor. Dus dit is een lacune in de taal die opeens opgevuld wordt door een toch heel mooi woord. En ook wel een woord dat een beetje bij de tijd past, want we hebben natuurlijk ook al heel veel woorden met schaamte gehad, hè? Vliegschaamte, bezorgschaamte. Maar nu wordt het dus ook een woord gevormd met dat werkwoord schamen. Ja, in dit geval zijn het de huizenbezitters die zich voor zichzelf schamen, maar kan het ook plaatsvervangende schaamte zijn? Iemand die in gezelschap van vegetariërs bijvoorbeeld vertelt, ik heb een heerlijke biefstuk gegeten. Ja, als er dan inderdaad zo'n stilte valt, ja, dan zou het inderdaad ook heel goed schaamstilte kunnen heten. In ieder geval, het fenomeen is dan ook herkenbaar. Dus dit woord is inderdaad multi-inzetbaar. Zowel voor schaamte door ongemak en als voor schaamte, als voor plaatsvervangende schaamte. Ja, ja. Maar dit is dus een zeldzaam geval, hè? Dat een woord niet bestond voor iets wat we met z'n allen toch al misschien wel eeuwen meemaken. Nou ja, je ziet inderdaad, meestal voor zijn nieuwe woorden hebben meestal betrekking op nieuwe verschijnselen. Maar dit is, lacunes worden natuurlijk wel gevuld. Soms moet je inderdaad een woord geven aan iets om het ook te herkennen als zodanig. En schaamstilte is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja, wat is je definitie tot slot? Ja, schaamstilte, dat is een stilte die in een gesprek valt wanneer iemand iets zegt waarvoor of waardoor anderen zich schamen. Dankjewel, Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. De meest veelzeggende quote van de week. Ik kan me er eigenlijk geen voorstelling van maken wat Israëlische kinderen die zijn vrijgelaten na hun gijzeling in Gaza of Palestijnse kinderen ontslagen na hun gevangenschap in Israël allemaal hebben meegemaakt. Wat ze hebben gezien. Dat ze daar trauma's aan zullen overhouden is wel duidelijk. In het NOS-journaal van maandag jongsleden kwam daarover professor Dr. Trudy More aan het woord. Ze is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in oorlogstrauma's en weet van het belang van taal bij traumaverwerking. Dit is wat ze daarover zei. Als kinderen geen taal krijgen, geen antwoorden krijgen, die vragen niet mogen stellen, dan creëren ze fantasieën over alles wat er kan gebeuren. Taal, en dat is iets wat wij als makers van de Taalstaat natuurlijk willen belichten, is blijkbaar het enige wat kinderen hebben, waardoor hun fantasie niet op hol zal slaan. Voor ouders en familieleden is dat een heel belangrijk gegeven. Dat betekent dat ze veel met de kinderen zullen moeten praten. Ook af en toe moeten toegeven dat ze geen antwoorden hebben op alle vragen. Leg maar eens aan een kind uit wat hij allemaal meemaakt, wat het moet ondergaan. Dat je er aandacht aan moet schenken, dat taal daarbij een onontbeerlijk hulpmiddel is, heeft Trudy More veelzeggend duidelijk gemaakt. De meest nietzeggende quote van de week. Ik wil hem zo graag geloven. Ik wil zo graag geloven dat hij anders is gaan denken, Geert Wilders. Hij zei dit afgelopen woensdag bij de NOS. We zijn er voor iedereen, christenen, moslims, ongelovigen. Dat wij de mensen die zich hier zijn en aan onze regels houden als volwaardig en gelijk als ieder ander zullen zien. Dat ideeën die mensen opwerpen om te suggereren dat wij mensen het land uit zouden zetten of zo, allemaal broodje aapverhalen zijn. Van al die verdachtmakingen die in de richting van de PVV worden geuit, blijkt niets waar te zijn. Ik wil het zo graag geloven en hij spreekt ook met overtuiging. Maar dan lees ik in het partijprogramma van de PVV: onze grenzen moeten dicht voor nog meer asielzoekers en immigranten uit islamitische landen. Nederland is overvol. En de islam hoort niet bij Nederland. De PVV wil een nieuw ministerie van immigratie, remigratie en de-islamisering. IRD. Met een minister van IRD. De remigratie en de de-islamisering. Het staat er echt. Ik kijk nog een keer. Remigratie, de-islamisering. Ik wil het zo graag geloven, wat Geert Wilders belooft, dat het niet-nietszeggend is. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Pieter Braat hoorde Twan Huis in het tv-programma Buitenhof zeggen: meneer Omtzigt, welk kabinet ziet u voor zich? Maar moet dat niet zijn, welk kabinet ziet u voor u? Zo vraagt hij zich af. We leggen de vraag voor aan Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag meneer Kiezenbrink, welk antwoord ziet u voor zich? Of voor u? Of voor u. Ja, precies. Ja. Het is een kwestie, eigenlijk weer zo'n klassieke kwestie waarbij het allebei mag. Dat zeggen we bij Onze Taal wel vaker. Ja, hier is het ook weer zo. Ja. En dat maakt het ook altijd lastig om er dan een goed advies over te geven. Omdat eigenlijk de beide varianten, daar zijn wel argumenten voor en argumenten tegen. Ik ben er dus wel ik voel wel met Pieter Braat mee dat ik zelf ook voor u op een bepaalde manier logischer vind. Maar volgens mij is voor zich nog altijd gebruikelijker. En ja, dus dat zit een beetje elkaar in de weg. Ja, hoe kan het logischer zijn? Waarom is, hoe ziet u het voor u logischer dan hoe ziet u het voor zich? Ja, dat komt omdat je het kunt vergelijken met de jij-vorm. Hoe zie jij het voor je? Dus dat is dan die zin eindigt op een wederkeer, het voornaamwoord, zoals dat dan heet. En bij de meeste personen is dat dan duidelijk. Ik zie het voor me, jij ziet het voor je, hij ziet het voor zich en wij zien het voor ons. Maar bij u is het, u zit een beetje tussen de jij-vorm en de hij-vorm in. De jij-vorm is dus de tweede persoon, dat is een aanspreekvorm. Daar spreek je iemand mee aan. En hij en zij, dat zijn de derde persoon enkelvoud. Daarmee praat je over een ander. En u was van oorsprong, of in elk geval zeg maar 2-3 eeuwen geleden, was dat ook een derde persoon. Het was een beleefdheidsvorm. Dus je, in plaats van dat je iemand direct aansprak met u bent heel vriendelijk bijvoorbeeld, zei je dan u is heel vriendelijk. Aha. En dat was dan een soort beleefdheid, een soort afstand. Je sprak iemand niet direct aan, maar eigenlijk via de omweg van de derde persoon. En dan had je dat vaker, dat je kon ook andere woorden wel gebruiken. Je kon bijvoorbeeld zeggen, meneer is heel vriendelijk. En dan had je het dus over degene tegen wie je sprak. Of wil meester het nog een keer uitleggen, kon je dan in de klas vragen. En dus dat u is een beetje diezelfde vorm van de derde persoon. Het was dus wel een aanspreekvorm, maar dan beleefd. En daarom gebruik je niet de vorm die je bij jij gebruikt, maar de vorm die je bij hij en zij gebruikte. Nou, en dan kom je bij dat zich, want zich is dus de vorm die bij hij en zij wordt gebruikt. Mm-hmm. En die is dus van oudsher ook eigenlijk heel erg ingeburgerd geraakt bij als je iemand aansprak met u. Dus u vergist zich, u ziet het voor zich. Ja, net als hij vergist zich en hij ziet het voor zich. Maar ja, tegenwoordig zien we u meestal toch als een tweede persoon. Dus dat is ergens in de 19e, 20e eeuw is dat gaan veranderen. Net zoals dat je dus niet meer zegt u is heel vriendelijk, maar u bent heel vriendelijk. Net als jij bent heel vriendelijk. Dus die vorm van de tweede persoon is gaandeweg opgekomen. En daarom kun je dus tegenwoordig ook heel goed zeggen, u vergist u en u ziet het voor u. Net als dat je zegt, jij vergist jou of je en jij ziet het voor jou. Ja. Dus het is een beetje door elkaar gaan lopen door de tijd heen. En ja, hoewel dus u bent heel vriendelijk echt ingeburgerd, dat is eigenlijk de standaardvorm. Mm-hmm. Is het bij andere vormen, is die derde persoon nog steeds heel sterk aanwezig. Dus ook bij zich. U ziet het voor zich. Ja, dus het is allebei goed. Het is eigenlijk allebei goed, ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij u hebt en u heeft. Dat is ook een kwestie waar we heel vaak vragen over krijgen. U hebt sluit aan bij jij hebt en u heeft sluit aan bij hij heeft, dus bij die oude vorm. En dat, ja, die komen allebei nog heel veel voor. En er is je kunt moeilijk zeggen van de een is beter dan de ander. Je kunt wel zeggen van volgens een zekere logica zou het u en hebt moeten zijn. Maar volgens, dat is nog altijd niet de meest gebruikelijke vorm. Dus er zit nog een beetje... Ja, Rutger, het leuke van taal is dat het niet altijd logisch hoeft te zijn, hè? Tenminste, dat vind ik. Klopt. Ja, hey, hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor ons? Taalloket, mail dan naar taalstaat@karo-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Een paar jaar geleden verscheen in Frankrijk het boek De Verdwenen Woorden om de 200ste verjaardag van Pierre Larousse mee te vieren, maker van woordenboeken en encyclopedieën. Een beetje de vandalen van Frankrijk. Boeken waren niet de eindbestemming van woorden, vond Lapierre. Maar daar stop je ze alleen maar in om ervoor te zorgen dat mensen ze later terug kunnen vinden in hun eigen hoofd. Nou, daar gebruiken wij de radio voor. Deze week met het vergeetwoord van de 76-jarige Hans Lurvink uit Warder. Dag, meneer Lurvink. Goedemiddag, meneer Spits. Goedemiddag, dat ligt vlakbij Edam, toch, dat Warder? Het klopt, langs de IJsselmeerkust tussen Edam en Hoorn. Hartstikke mooie plek om te wonen. Ja. U klinkt ook alsof u er al heel lang woont. Dat kan u wel zeggen, ja. Ik ben er in 78 gekomen wonen, dus dat is weer een tijd geleden. Ja. Ik ben van oorsprong een echte Amsterdammer, een echte Mokumer. Ja, maar ik hoor toch die strook daar, die hoor ik toch terugkomen in uw vocabulaire. Oké. Okay. Ja. En wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is stuf of stufje. Van een brok hash. Ja, dat is het. Daar is eigenlijk nu wordt het altijd voor gebruikt. Maar voor die tijd dat je echt over hash had, had je ook stuf in de vorm van het stufje, het gummetje. Het gummetje, Ja. Ik ben er eigenlijk op gekomen op dat woord, omdat mijn dochter, die vroeg ik een keer om een stufje. En toen moesten ze zo hard lachen. Dat is toch een normaal woord, maar dat was in die generatie is dat helemaal geen normaal woord meer. Nee, ze kennen het dus eigenlijk niet meer. Eigenlijk niet, nee. En vindt u stuffen mooier dan gummen? Want ik heb het altijd gebruikt, dus ik vind het dus blijkbaar wel, anders zou ik het niet gebruiken, ja, inderdaad, ja. Nee. Ja, dat is toch ook het mooie van zo'n vergeetwoord. Dat we het weer opdiepen en dat we het weer nieuw leven inblazen. Dat is ook de taak die u krijgt als houder van het adoptiebewijs, om dat woord weer te verspreiden. He, dat we niet moeten zorgen dat het woord stuf wordt uitgestuft. Of uitgegumd. Nee. Dat het blijft bestaan. Ja, en alleen maar wordt gedrogeerd. Goed, hartelijk dank, Hans Lurvink uit Warder. Wilt u ook een vergeetwoord adopteren? Meld ons dat dan via nporadio1.nl/vergeetwoord. Nelleke Noordervliet van het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden beoordeelt dan of uw woord in aanmerking komt voor adoptie. Er is met ons toch iets vreemds aan de hand. 100 jaar reizen we al door het land, tegen orkanen en stormen bestand. Schip is nog nergens vergaan of gestrand. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Vrienden, waren wij niet altijd? Ook toen we nog geen ene moer verdienden. Toch vrienden, steeds vrienden door de jaren heen. Als ik weer barstig was, bleef jij me trouw. Gaf me wat ik wilde geven aan jou. Bracht me wat ik zo graag meebrengen wou. Wist dat ik jou niet alleen laten zou. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Samen waren wij niet altijd samen. Voor eeuwig meer. met elkaar vergroeide namen. Zo samen, te samen, door de jaren heen. Vrienden, waren wij niet altijd vrienden? Ook toen wij nog geen ene boer verdienden. Toch vrienden, steeds vrienden. De jaren heen. Vrienden, waren wij niet altijd vrienden? Ook toen wij nog geen ene moer verdienden. Toch vrienden, steeds vrienden door de jaren heen. Samen waren wij. In 2010 verscheen er een bijzonder verzamelalbum met liedjes van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Die cd die een jaar na de dood van Ramses Shaffy werd uitgebracht heet Back to Back. En nu inmiddels is Lisbeth List ook overleden. Op 25 maart 2020 is een verzamelalbum uitgekomen met haar werk. Een bijzonder driedubbelalbum dat Wereldreis heet. Naar een tekst van Han Coreneef. Op beide verzamelingen staat dit samen. Geschreven door Boudewijn Spitsen en Piet Sauer. Oorspronkelijk op genomen in 1976. Welke spreker drukte zich dit jaar het helderst, het kleurrijkst en het taalvaardigst uit in het openbaar? Wie is dat? Wie wordt de opvolger van taalstaatmeesters als Beatrice de Graaf, Roxanne van Ieperen, Freek de Jonge en Iris de Graaf? Wie wordt de taalstaatmeester 2023? Vanaf volgende week in de Taalstaat. Ja, dat is spannend. Wie wordt de taalstaatmeester 2023? Dus vanaf volgende week. Raymond van het Groene Woud klinkt op zijn nieuwe album vooral strijdbaar. Op het voor het eerst door hemzelf geproduceerde album Egoïst verzet hij zich tegen de schijnheiligheid. Kiest hij voor de vrijheid. Noemt zich een egoïst. En staat met zijn gedachten soms dwars op de tijdgeest die hij hypocriet vindt. Maar ook is hij melancholiek en weemoedig. Zoals altijd bij Raymond is het muzikaal gevarieerd en gaat het van rock'n'roll naar meer volkse muziek. Dag Raymond, wat goed dat je er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor het eerst dat je een album zelf hebt geproduceerd, welk verschil met al je albums hiervoor zou ik moeten kunnen horen? Ik hoop dat er in de mate van het mogelijke bij een plaat meer warmte in zit. Meer het gevoel dat je de muzikanten samen bezig hoort. En dat er niet te veel geprutst wordt met knopjes en steriliseren. Ja, steriliseren is een juist woord in dit geval. Bij geluidstechnische zaken heeft men de neiging om naar het hele propere te werken. Het hele heldere, nette. Foutje hier en je moet alle foutjes wegwassen. Maar het is zoals Cohen al zei, there's a crack in everything and that's how the light gets in. Ja, maar het is zoals een live optreden. In zekere zin wel. Maar ik vind het ook wel fijn dat er een technicus aanwezig was die zich graag bezig hield met plastic doosjes waar ik niks van ken en kabels waar ik niks van ken. Gitaren die hij in mijn hand duwde, waardoor het plots veel beter klonk wat ik speelde dan wat ik met mijn eigen gitaar deed. Ja. Dat is echt het voordeel gebruiken die een studio kan bieden. En de verstaanbaarheid van de teksten is... Ik dacht, ik ga echt onbeschaamd eisen dat de stem van voor staat. Ik heb niet de beste uitspraak van de wereld, dat weet ik wel langer dan vandaag. Maar wat ik heb bij de platen van mijn favorieten is dat ik dan blij ben dat die stem zodanig van voor staat dat wanneer ik mijn huishouden doe, dat je het nog kunt dat horen. Dat ik het overal hoor. Dat is die persoon. Jij moet boven de stofzuiger uitkomen, Raymond. Ja, maar wie zijn jouw helden? Maar het is Redding, Cesaria, Evora. Dat voor de vuist weg, hè? John Lennon. Lou Reed. Ja, goed. Maar ik vond het belangrijk dat het op die manier bekeken wordt. En een fout die veel producers en muzikanten maken, is voor de mengtafel en de boxen gaan zitten, alsof het een laboratorium is. En dan te denken, we moeten naar een perfecte balans. Maar die balans moet juist niet perfect zijn. Bij liederen waarbij de zang het lied eigenlijk vertelt, via tekst ook. Zullen we eens naar die teksten van jou gaan luisteren, Raymond? Echt de stem van voor. Propere mens, propere lijn, jezuske van de zonde vrij. Zedige zang, het heilige lied, dat van de hypocriet. Propere mok, propere taal, heilige ridder van moraal. Ijdele taak, nobele strijd, van de schijnheiligheid. Je had het net over proper en dit lied... Ja, dat moet nu wel lukken, hè? Ja, dit proper heet... wordt meer gebruikt in Vlaanderen natuurlijk dan in Nederland. Je zal je netjes zeggen, neem ik aan. Propere lei. Je verzet je tegen de schijnheiligheid. Welke schijnheiligheid bedoel je? Maar de basis van het verhaal is eigenlijk dat ik me nooit op mijn gemak voel bij de fatsoensrakkers en moraalridders. Dat zijn oudere woorden voor woke eigenlijk, in mijn ogen. En het filosoferen over die opstelling van moraalridder of fatsoensrakkers brengt mij, kan er ook niet aan doen, automatisch terug bij de priester, de pastoor, die het woord van God verkondigt. En dat je dan later verneemt dat hij aan de jongetjes zat te morrelen. Ik denk ook aan oordelen en je zult geoordeeld worden. Ik denk ook aan wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ik vind dat er nogal hysterisch wordt tekeer gegaan bij gevallen, voordat de gevallen rechterlijk onderzocht zijn. En dat vind ik een van de ergste dingen die in de media voorvallen. Dat de rechtspraak al wordt gevoerd, onbewust, suggestief, in het land van de media. Bij rechtspraak is het zo dat je onschuldig bent totdat je schuld is bewezen. In de media word je gewoon... Ben je al schuldig? Ben je al schuldig, word je wel met pek en veren de stad uitgejaagd. Ja, je gaat nog verder in dit lied. Hoe groot de verontwaardiging, maar weet je waar het schoentje wringt? De zanger van bestraffend lied, betrouwbaar is hij niet. Betrouwbaar, nee, en ongehoord, hoe er weer vettig wordt gescoord. De heksenjager, ziek van geest, dat is het vuilste beest. Je bent wel boos, hè? Wat is er bestraffend, de bestraffende zanger? Dat is de journalist. Ik ben wel thuis ondertussen in een andere van journalistiek, zeker in Vlaanderen. Ja. Maar ik denk niet dat het elders anders is. En dan denk ik aan inspector Frost, die tegen een gerechtsjournalist zegt: jij laat een mooi verhaal niet verknallen door de werkelijkheid. Maar een mooi verhaal is tussen aanhalingstekens. Hè? Ja. Hoe meer drama, hoe meer schande. Ja. Heb je veel reacties gehad op dit lied? Dat valt best mee. Valt het mee? Ja. Ik heb Guy Mortier aan de lijn gehad. Ja. Oud-hoofdredacteur van Humo. Ik kan hem geen ongelijk geven dat hij vindt dat het een beetje warrig is gesteld. Mijn discours. Ja? Ja, ik kan moeilijk letterlijkheid gebruiken, want dan is het een pamflet. En, doe ik toch liever iets... Het moet een lied blijven. Suggestief dan letterlijk. Krankzinnigheid en de psychopaat weer aan het feest. Zenuwen en drukdoenerij en geen ruimte vrij voor heldere geest. Haal mij hier weg, haal mij uit die verziek van mijn tijd. Breng mij de nacht en de plek waar ellende niet gedijt. Ja, Raymond. Ja. Dit lied heet Dicht tegen je aan. Ja. Dit keer de vraag om je te verlossen van dit alles. Is de nacht nog het enige moment waarop je tot rust kunt komen in deze dolgedraaide wereld? Dat zou wel heel dramatisch zijn. Zo klinkt het. De kunst is natuurlijk om die dolgedraaide wereld aan je voorbij te laten gaan in de mate van het mogelijke. En je goed te focussen op het klassieke hier en nu en je kleine wereld. Zo lijkt mij toch. Ja. Ik heb er eigenlijk niks aan om alle zwartgallige berichten uit de wereld. En dat gaat over situaties waar ik toch... Ben je geen invloed op? Niets, geen invloed nee, op heb. Nee. Het is zo'n vermoeidheid. Ik weeg 100 kilo wanneer ik het tot mij laat komen. Het heeft zijn magnetische kracht, het beeld, ik bedoel het scherm. Mm-hmm. De eerste bladzijde van een dagblad. Ik moet echt trainen om mij daarvan weg te houden. Want anders... Geen ruimtevrij voor heldere geest, vind ik redelijk geformuleerd. Ja. Je kunt dan stresswereld, hè? Je kunt dan beter nadenken. Je spreekt in dat lied over je. Wie in je leven is je? Wie is dicht tegen je aan? Wie is die je? Ah, dat is mijn lief natuurlijk. Dat is jouw lief. Ja, ik vraag dat omdat ik ook deze regels beluister. Opgelet, opgelet. Kan niet zonder, kan niet met. De uren staan me vrij, geen schaduw achter mij. Maar het groot gemis ben jij. Ja, dat is. Ik kan niet zonder, maar ik kan ook niet met. Ja, maar dat vind ik. Het deed me plezier om dat in elkaar te knutselen. Ja, omdat ik het meemaak bij de medemens. Ofwel leeft hij alleen en dan zegt hij, het is toch niet makkelijk hoor, die eenzaamheid. En de andere zit dan te klagen van, ja, we zitten op elkaar slip en dat is niet altijd een groot feest. Ik ben een egoïst, dat is niet eenzaam. Ik ben een egoïst, geen blaam, geen lof. De wereld volkenbond, die heeft een telraam. Bij tellen van mijn soort is het ontploft. Je noemt jezelf een egoïst. Bij het tellen van mijn soort is het ontploft. We zijn met z'n allen te veel egoïst. Ik denk dat iedereen zou moeten beseffen dat hij de weg van zijn leven aan het afleggen is noodlottig. En dat hij maakt keuzes. En de keuze bijvoorbeeld van iemand zoals ik, die zich wil kunnen terugtrekken om zijn werk te doen, dat komt egoïstisch over. Maar eigenlijk is dat gewoon je levenspad volgen. Dat is. En iemand die verpleger is of verpleegster, en ik ben blij dat ze er zijn, die komt altruïstisch over, want die verpleegt, maar die doet niets anders dan ikzelf. Dat het is levenspad dat zijn levenspad volgen. Hier in mijn kajuit, hier denk ik. Hier in mijn kajuit, hier weet ik. Hier in mijn kajuit, hier zeg ik. Ja, in je kajuit ben je gelukkig. Ja, maar dat in dit lied is het wel. Dat staat zeker niet op één. Het zijn meer, dit slaat op het moment dat je jezelf tegenkomt en dat je jezelf beu bent. Al die beperkingen die je automatisch hebt door binnen je huid te leven. En ik dacht, dat is eigenlijk een thema waarover ik niet zoveel hoor zingen. En dan vond ik het wel interessant om het uit te werken. En ik vond het ook, ik was tevreden over die beeldspraak, dat je de zee ziet. Ja. Je hebt namelijk miljoenen mogelijkheden in theorie. Je kunt in je leven alle kanten op. Ja. En uiteindelijk kan je alleen maar dat ene doen waarin je jezelf natuurlijk herkent. Van, maar, hier doe ik dit weer. Maar heb ik dit gevoel. Maar je juicht. Ja, of is dat ironisch? Ik maak mezelf wijs van, eigenlijk kan ik van alles doen. Ja. Het heet De Uitweg. Het staat op Egoïst, je nieuwe album, mm-hmm. Raymond van Troenewoud. Het is een heel bijzonder mooi album dat ook wel iets zegt over de tijd waarin wij leven. Oh, en ik mag het graag horen. Zeer veel over jou. Hartelijk dank dat je hier was. Dank je wel voor de uitnodiging. vertrokken. Behang is gescheurd. Plaster in brokken. Bij wie zijn we geborgen? Wie moeten we verwensen? Nergens nog thuis. Geen oudere mensen. Geen oudere garde. Geen man en geen vrouw. Leegte en stilte. Verlaten gebouw. Waar wordt er nog gekaard? Waar wordt er nog gerookt? Op zondag namiddag open haardvuur gestookt. Verhitte discussies over politiek. De liefde. Dans en muziek. Nu staan we hier buiten, verdwaasd in de kou. Verloren verleden, verlaten gebouw. Een gebouw van het nieuwe album Egoïst van Raymond van het Groenewoud. En egoïst is hij allerminst. Al dat muzikale moois deelt hij met ons. DNA van een BN'er. René Appel. Bij Kopspijkers verscheen hij onder meer als Osama Bin Laden, Johan Remkes, Ferry Mingelen, Dries van Acht en Harry Mulisch. Hij vormde een cabaretduo met Mike Baudet. Voor televisie maakte hij met Mike de Mike en Thomas Show. En nu presenteert hij een aanloop naar 5 december wekelijks speculaties. Een soort mol-talk, maar dan rond het Sinterklaasjournaal. Thomas van Luyn, taalwetenschapper en schrijver René Appel, stelt zijn TNA vast. Dag René, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Welkom bij Speculaties, het programma waarin wij praten over het Sinterklaasjournaal. Wat zal er dit jaar allemaal gaan gebeuren? Is Nederland al in de Sinterklaasstemming? En stopt Diewertje Blok met het Sinterklaasjournaal? Dat bespreken we hier aan tafel met deskundigen, maar ook kinderen kunnen meepraten via onze sidekick Stephanie. En er is muziek van de grote Pietenhuisband. Kortom, wij zijn er helemaal klaar voor. Dit is Speculaties. Ja, het is toch een geweldig begin, René. Opening van het programma Speculaties van afgelopen zaterdag. Wat valt jou op? Nou, die enthousiaste toon, hè. En de clichés natuurlijk, hè. We zijn er helemaal klaar voor. En het is een programma over een programma. Daar praten wij nu ook weer over. Dus eigenlijk is heel versimpeld tot de derde macht, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar wat wel opvallend is, heeft het één keer over, in het begin de aankondiging zegt die speculaties. Ja. Huh? En de laatste keer zegt die speculaties. Dan hoor je toch die T-klank. Ik vraag me trouwens ook af of kinderen wel de woordspeling zullen begrijpen. Het lijkt me meer een programma dat voor volwassenen, of bijna volwassenen gemaakt wordt, door voor de kinderen die hun schoen nog zetten. Maar dat is toch ook het leuke van het Sinterklaasjournaal. Dat is voor volwassenen leuk en voor kinderen leuk. Maar op die tour gaat hij dus door. Het is een waanzinnig knap programma, vind ik dat. Aan de ene kant van het journalistieke spectrum zien we Clary Polak van Nova. Ja. En aan de andere kant van het journalistieke spectrum zit Henk van Dorp. Ja. Fragment uit 2004 uit het programma Kopspijkers, waarin die politiek commentator Ferry Mingelen nadeed. Dat nadoen zat hem bij hem meer volgens mij in de lichaamshouding dan in zijn stem. Het is niet alleen de lichaamshouding, hoor. Inderdaad, een stem is heel moeilijk precies na te doen natuurlijk. Ja. Helemaal een andere stem. Maar het gaat wel, de intonatie heeft hij duidelijk van Ferry Mingelen. Hè? En die korte pauze aan de ene kant. Hè, als je het op die manier doet, dan wordt het wel een imitatie. Ook als je niet de stem daarbij nadoet. Als je een zin hebt, hoe maak je hem dan leuk? Dus zo'n precisiepoeper was ik altijd wel met taal. Het verbaast me niks dat veel cabaretiers zijn gaan columniseren. Ja. Ja, gaan columnen. Ja, het kunststof vorig jaar zomer. Hij houdt van het spelen met woorden. Ja. Eerst over die column. Hè, eerst columniseren. Dat heeft natuurlijk, daar maakt hij een woordvormingsregel in het Nederlands. Daar maakt hij gebruik van. En je kunt iets wat een adres heb je, en dan kun je adresseren. Dan heb je een column, dan kun je koloniseren. Als je een bagatel hebt, kun je dat bagatelliseren. Zo werkt het. Of het kan kolommen zijn. En dat is ook iemand die bril draagt, die brilt, kan je zeggen. Daar kan je een werkwoord van maken. Van een zelfstandig naamwoord kun je een werkwoord maken. En dan verder dat precisiepoepen. Ja. Maar dat heeft hij niet van zichzelf. Dat heeft hij van Koten en de Bie. Naast mij een exponent van het nieuwe poepbeleven. En zegt u het zelf mij? Nou, dat is dus de heer Vreugdehil. En die is wereldkampioen precisiepoepen. Ja, dat komt heel kort. Uit 1976, de tweede langspeelplaat van het Simplistisch Verbond. Inderdaad, ja, want bij dat precisiepoepen horen onder andere ook hindernispoepen en figuurpoepen en dergelijke. Dus je kunt er alles bij voor. Een beetje kinderachtig, maar op een leuke manier kinderachtig. Ik heb het ingevuld dat hij het is, gewoon vrij snel al. Ja. En dan klopt alles ineens, maar dan weet je helemaal niet of dat waar is. Als Nabil het is, dan zie ik hem mollen. Ja. Ik heb wel een fase gehad waarin ik zo'n beetje alles geloofde. Fragmenten uit Mol Talk, begin dit jaar, en Adieu God, eind vorig jaar. Waar gaat het hier om? Dat ook Thomas van Luyn wel eens hapert als hij aan het praten is. Het is een bijzonder snelle, handige, makkelijke, verbaal vaardige prater. Maar soms dan is hij ook in dubio welk woord hij vervolgens zal gaan gebruiken. En zegt hij, ik heb ingevuld dat hij het is. Dat. Typisch zo'n functiewoordje dat hij gebruikt voordat hij de zin af gaat maken. Of, en dan weet je opeens dat hij het is. Of, ik heb wel een fase gehad. Dus een heel normaal taalgebruiksgewoonte, die hanteert hij ook. Ik ben niet zo handig en dat is ook een gave. Rond die tijd begon ik te bidden. Dus tegen God van laat alles nou eens een keer goedkomen. Hielp het? Nee. Nee. Nee, zo werkt God niet blijkbaar. Dus opnieuw uit Kunststof en Adieu God. Waarom deze fragmenten? Om te laten zien hoe handig hij met taal is. Ik ben niet zo handig, dat is ook een gave. Dat is namelijk ook een gave, omdat je dan geen klusjes moet uitvoeren of wat dan ook. Hè? In die zin is het ook een gave. En tegenover de diepgelovige Klaas Thijs van der Brink zegt hij van Luyn dus, zo werkt God blijkbaar niet. Of God wel of niet luistert, zo werkt God blijkbaar niet. Het zal u wellicht verbazen dat ik niks dan compassie, meedogen, ja zelfs respect heb voor iemand zoals u. Daar het niet makkelijk kan zijn het leven te moeten doorlopen, verstoken van enige sociale vaardigheden en behept met het gelaat van een lepra-leider die zijn scrotum heeft laten transplanteren op zijn aangezicht. Ja, uit het theaterprogramma Ajuinen en Look uit 2006... samen met Mike Baudet, waarin ze elkaar zo welsprekend mogelijk proberen te beledigen. Ja, want die kon het natuurlijk niet laten om toch een stukje uit een cabaretvoorstelling op te nemen. Hè? Dat is ook een voorbeeld van zijn taalgebruik. En dat stukje ook zo keurig mogelijk taal gebruikt hij. Met compassie, mededogen en respect. Die drieslag weer, hè? Ook heel goed gekozen. En natuurlijk met als toppunt zijn scrotum op zijn aangezicht heeft laten transplanteren. Dus zeg maar jezelf laten zien in al je gemankeerdheid. En daar dan je kracht van maken, zoals het heet. Mensen die het podium op gaan, doen dat meestal uit een soort van onzekerheid. Een verzoek naar bevestiging. Ik heb natuurlijk wel een, zeg maar, een soort van training gehad in het schrijven van cabaret. En sketches en dingen, dialoogjes. En een beetje, dat is altijd wel een beetje dingetje dat ik probeerde het leuke woordje te vinden. Le mot juste, zoals het heet. Ja, weer een stukje kunststof. Wat valt op? Dat hij ook de onzekerheidsformules gebruikt die ik tegenwoordig steeds vaker hoor in allerlei gesproken teksten. Met zeg maar en een soort van. Ik heb een soort van onzekerheid. Heeft hij het over bijvoorbeeld. Ja, wat voor soort is dat? Het is gewoon onzekerheid. Ja. Een bepaalde mate van onzekerheid. Maar hoe noem jij dat? Onzekerheidsformules? Een onzekerheidsformule. Mag ik dat even noteren, René? Ja, ja, dat is. Ja, maar ik heb wel het copyright erop, ja. Of is goed? Ik merk wel dat het me sterk beïnvloed heeft. In de zin van dat ik het heb moeten verwerven om intiem te durven zijn met mensen waarvan ze te durven houden. Dus dat begin je op een gegeven moment ook wat te registreren. Twee stukjes uit Adieu God. Wat had ik hier kunnen horen en wat ik niet heb gehoord? René? Hij gebruikt wisselend wat ik dan noem de Goorse R en wel een rollende R. Hij zegt wat verwerven. En durven. Maar daarnaast gebruikt hij ook registreren. Dus hij is niet consequent. Maar waarom zou een cabaretier consequent moeten zijn? Ja, maar is de rollende R, is dat ook niet iets wat iemand zich aanleert? En dat de R achter, meer achter in de keel, dat iets is wat je hebt? Nee, dat is zeker niet zo. Oorspronkelijk was de rollende R, de tongpunt R, ja. Dat was de oorspronkelijke Nederlandse R. Die is gedeeltelijk verdrongen door die Franse R. Achter in de keel. En daar is weer de R. Dankjewel voor de TNA van Thomas van Luijn, René Appel. Zometeen Dr. Kelder en Co. Vandaag gepresenteerd door Jeroen Pauw. Tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 2 december 2023. De kippen weten ervan. De koeien. De varkens, de vogels en de katten en de honden. Ze zijn verdrietig en slaan de ogen neer. Hij was toegewijd en altijd in de weer. Ze hebben Co zijn hele leven een liefdevolle en betrokken boswachter gevonden. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Het kerstgala van Wibi Suryadi op 27 december in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Koop nu uw kaarten voor Wibi Suryadi op concertgebouw.nl. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws. Voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via npoluister.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Canto Ostinato op 23 januari.